entra. Colo, chao colo, piso, chao co, pefeira bo, ei bo, ni mu, wi mu, wi mai bo. Chao colo, pefeira bo, ei bo, wi mu, wi mai bo. Papa, chao co, fefeño, tani mu, wi mu, wi mai bo. Oh, Thank you.